Duminica întâia Apostolului Mare, am prăznit cinstirea icoanelor și am arătat că nu sunt idoli. Și după duminica a doua, când ni s-a descoperit că Dumnezeu, Marul Său, ne poate face părtașul lumii sale dumnezeiești. Iar ca să vedem, în Sfânta Cruce, icoana icoanelor, pentru că a fost sfințită de Dumnezeu prin sângele Său, și ca să vedem lumina și strălucirea ei, Părinții Bisericii ne îndeamnă să dau pregătire de aceea. De aceea, toate praznicile Sfintei Cruci, vedem că au post. Postul care ne îndeamnă la muncă de plăcere, dar și de durere. Nu înseamnă că dacă fug de plăcere, trebuie să asumi durerea. Sau dacă fug de durere, cum obișnuim noi, putem să alergăm spre plăcere, deci acolo este oaza lui. Am în două sunt extreme. Dumnezeu vine și ne aduce izbăvire. De aceea, Sfânta Cruce este cântată ca un condei în care ni s-a semnat actul izbăvirii noastre, actul ieșirii omului luminat. Cu acest condei, Dumnezeu ne face părtași dumnezeirii. Prin înfiere. Dar cum ne face părtași? Am auzit în Evanghelia de astăzi, de jos. Cine vrea să urmeze, adică să fie părtași, cine vrea să urmeze, să se repede de sine, să-și ia crucea sa și descoperim prin acest demn că nu putem merge cu două bunințe potrivnice în urma Sfântului. De aceea ne anunță că trebuie omul să se lepede de sine, de voința lui potrivnic, dar cu voința lui pusă în aceeași direcție cu al lui Hristos. Pentru că nu vrea Dumnezeu să lucreze mântuirea noastră fără voia noastră. Prin această depărtare de sine, ni se pune în față în viziul necioși o ușurare. Noi nu putem să ne ducem crucea cum a dus-o Hristos pentru păcate. El este singurul adevărat, am auzit din apostol, care s-a adus pe sine jertfă. El s-a adus și pe sine, el adevărat, aduce jertfă. În Vechiul Testament aducea cu el. E, acest adevărat al nostru despre care vorbește apostolul Pavel în Epistola către Evrei, se aduce pe sine jertfă ca miel al lui Dumnezeu. Pentru păcatele noastre. Noi trebuie să ne ducem crucea de la păcatele noastre. Adică păzind în primul rând acest dar al izbăvirii de păcat. Păzindu-l prin trezire. Dar nu ne întoarce din nou în păcat ca din nou să fie nevoit Hristos să ne scoată, să se răstignească, cum zice Sfântul Ignatie de Antiohia, să se răstignească din nou. Și pe de altă parte, toți avem, așa este și vorba, așa înțelegem greutatea ca o cruce. Crucea care este un efect al păcatului. Nu putem să ne gândim că Dumnezeu, care este izvor al bunătății, ar putea să izvorească și greutate, sau greutate, sau pedeapsă. Ci toate aceste rele care vin asupra noastră și noi le simțim ca rele, ca unele cineva și sufletește și trupește, vin din un izvor care n-are nimic lui Dumnezeu, cu dragostea lui Dumnezeu, ci, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, păcatul care căruia i-am slujit, vine atunci de Dumnezeu. Tot e de Dumnezeu. Dumnezeu, în bunătatea Lui, ne cheamă la El. Cine vrea să urmeze, să se lepede de sine. Pentru că va fi foarte greu să merg și eu cu sinele meu, fără să mă identific cu Hristos. Voi merge în paralel cu El, sau poate în opusul. Dar dacă lepă această voință spre păcat, îmi va fi foarte ușor să merg luând crucea, adică asumând toate păcatele și efectele care vin în urma lor. O altă temă a Evangheliei de astăzi, care se leagă de prima temă cu această lepădare de sine și urmarea lui Hristos, este valoarea sufletului. Adică dacă noi renunțăm la voia noastră, la sinele nostru, după cum am fost îndrumați ca să putem merge cu Hristos, să-L urmăm pe Hristos, urmându-ne crucea, asumându-ne ce avem, trebuie să știm la ce renunțăm și ce câștigăm. Toți care ne plănuim o anumită lucrare, ne gândim oare ce câștig și ce pierd. Și așa este și firesc să ne gândim care sunt câștigurile și care sunt pierderile. Ca nu cumva să rămânem într-o pierdere continuă. De aceea, Mântuitorul spune, ce îi va folosi omului dacă va câștiga întreaga lume și va pierde sufletul? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? El care l-a făcut pe om, El care l-a creat și a pus în el suflet viu, nu cunoaște în întregul univers ceva care se poate fi dat în schimb pentru sufletul său, pentru sufletul omului. Deci iată ce valoare are sufletul omului și iată ce ne atenționează acest îndemn și această întrebare pe care Mântuitorul, am zice că o pune aproape retoric dacă noi trecem de lângă ea. Nimic nu valorează în lumea aceasta. Și noi avem să-l vindem. Vindem cei mai prețios suflete. Pentru un plic de limite, cum are datele sau întâiul născut al lui Isaac și-a vândut dreptul de născut pentru un plic de limite, fiind înfomecat. Și l-a vândut lui Iacob. A treia temă a Evangheliei de astăzi, Iisus Hristos, este identificarea cu Hristos. Nu putem cunoaște valoarea Sfântului, nu putem să urmăm lui Hristos stând separat de Hristos. De aceea vedem cum încet, încet oameni care au crescut în biserică, care au cinstit icoane, care au cinstit crucea, se depărtează. Și nu se mai apropie doar să vină așa în poliție, să nu vadă cineva că nu se rupe icoana. Ceea ce ne arată o stare a societății și a omului de lepădare sau de departajare față de Hristos. Toate aceste respingeri care vin față de tot ceea ce este dat de Hristos sunt, de fapt, lepădări de Hristos. Rușinea de a mărturisi pe iată, rușinea de a mărturisi iată, simplu fapt, merg cu duminica la biserică. Ui, celor de lângă mine, celor din societate, celor din acest neam destinat, din numește Evanghelia, pe cei care cultivă altceva pentru sufletul lor. E, acest pericol, iubiți credincioși, pe toți ne fac. Toți suntem în potența de a putea, de a fi atrași, dacă nu ne identificăm și nu-L urmăm pe Hristos. De aceea se numește și cruce această urmare. Și vedem că nu este ușor de purtat această cruce într-o societate din ce în ce mai rece față de Dumnezeu. Însă, crucea, iubiți credincioși, cum am spus mai devreme, poate fi cinstită. Îi se poate vedea lumina, numai printr-o pregătire. De aceea, vedeți, se ajunge în această stare a omului departe de Dumnezeu pentru că renunță la pregătire. Postul ne pregătește ca să putem înțelege Sfânta Cruce. Nu este întâmplător. Fără pregătire nu putem înțelege și nu putem înțelege nici faptele Domnului, dar nici învierea. Nu se poate. Nu se poate. Dacă a ajuns societatea să se depărteze de Dumnezeu, după cum am amintit, este tocmai că renunță la o pregătire. Și renunțând la pregătire, renunță și la ajutorul pe care Dumnezeu vrea să dea omului, ca să poată omul să înțeleagă și valoarea sufletului, dar și ceea ce pregătește Dumnezeu prin înviere. Văzând, iubiți credincioși, acest braț pus înaintea noastră de Dumnezeu, de către Sfinții, părinți, luminați de Dumnezeu și cercetându-ne pe noi, putem lua alte icoane ale Sfintei Cruci din Vechiul Testament și să ne rugăm de Dumnezeu să ne rugăm, să ne deschide inima, ca să rămânem acolo. În Vechiul Testament sunt multe simboluri ale crucii. Aș vrea doar să amintesc câteva din vremea lui Moise. Punându-le oarecum în rugăciunea noastră de Dumnezeu. Pentru că unul din semnele crucii a fost acela când Moise, întinzând toiagul asupra lui roșii, a însemnat crucea. Acel toiag al Moise era o icoană a crucii, pentru că despărțindu-se mare, despărțindu-se marea, ei au trecut prin mare și de atunci au sărbătorit Paștele. Prin trecerea mării, despărțirea mării prin cruce, prin acest toiag, icoana crucii, simbola crucii, de fapt, au ajuns la înviere. Și putem să rugăm și noi pe Dumnezeu să ne facă și pe noi părtași cu piele, să vedem și noi despărțită și făcută care această perioadă a vieții noastre să nu fie potigneală în drumul nostru către Împărăția lui Dumnezeu ceva ce ne poate depăși. Și ca un toiac, crucea să ne fie un despărțitor ispitelor ce vin peste noi ca o mamă. Adesea când suntem ispite, poate pentru unii ispita este mică, dar pentru noi este ca o mamă care stă să tragă peste noi. Apoi, fiind în post, cu amărăciunea postului ne spune Nicul Ortalist. Putem să ne gândim la minunea pe care Moise a făcut-o aruncând un alt lemn în marea cea amară, pentru că nu aveau apă și erau însetați Și toată amărăciunea apei prin acel lemn s-a depărtat. Apoi Moise a trimis un coar aducând piatra, tot din porunca dumnezeiască, a făcut-o să țâșnească apă. Și am putea zice și noi în rugăciunea noastră, dar vreau să spun un cuvânt, cum i-a spus lui Moise, și inimii care adesea se pietrește, deși noi avem intenția bună să fim cu Dumnezeu, să fim în comuniune, parcă ceva ne ține, parcă ceva ne împietrește. Știm, în teorie, cu rațiunea noastră, cunoaște multe, dar parcă inima ne împietrește. Iată cum crucea se arată izvorătoare de apă și poate nici izvorătoare de lacrimi, pentru că lacrimile sunt izvorul unei inimi îmbiată. Dacă n-avem inima îmbiată, nici lacrimi nu poate să scoată. Și apoi, nu în ultimul rând, peste decioși, semnul crucii a fost ridicat în tabăra pusă de Moise prin acel șarpe de aramă înălțat pe un lemn. Pentru că au fost năpădiți de vipere și mulți oameni erau mușcați, Dumnezeu a poruncit să înalțe într-un șarpe, tot ca o icoană, pentru cei care sunt mușcați de păcat și vor să trăiască. Cei care erau mușcați de șer, atât trebuiau să facă. Dacă vreau să trăiască, să privească pe acel șar, înălțat pe cruce. Iar noi, cei care vrem să ieșim din păcate, din sfârșioși, atât trebuie să facem. Să privim spre cer, înălțat pe cruce. Și privind spre cer, înălțat pe cruce, se pune înaintea lui mușcătura care iată ne-a rămas. Să ne beneficiați Domnul prin pregătirea ce ne-a mai rămas de cucioși, să putem să ne beneficim apisat de plin din lumina care Dumnezeu vrea să ne beneficiască prin patru sale, prin răstrimire, prin cruce și prin unirea care ne s-au